Kisheria na kisheria ta'til au kiistilahi ta'til inakuwa ina maana kukanusha maana ya kweli iliyopokelewa ndani ya Qur'an na Sunna. Qur'ani na Sunna imesema maana ya hichi kitu ni kadha kadha kadha. Akatokea mtu akasema sio maana yake hivyo. Hao wanaitwa ahlu nini? Ahlu ta'til. Kazi yao ni kuiacha ile maana, wanaikanusha kabisa. Na hawa wamegawanyika makundi mawili, kuna ta'tilun kulliyun na kuna ta'til juz'i. Kuna wale wanaokanusha kwa ujumla sifa zote, kama vile watu gani? Jahmiya, al-falasifa wal-qaramita wa ghairihim. Hawa wao wanakanusha sifa za Allah zote, majina ya Allah yote wanayakanusha. Ama vile vile kuna ta'tilun juz'iyun. Eshe, acha bwana, nini tena? تعطيل جزئي. تعطيل جزئي ni ile ambayo inayokanusha baadhi ya sifa kinyume na zingine. Baadhi ya sifa wanazikanusha, nyingine hawakanushi. Mfano mfano Mu'tazila. Mu'tazila wao wanakanusha sifa zote au wanakanusha majina? Wanakanusha sifa zote na wanathibitisha nini? Majina wanakubali. Majina ya Allah yote wanayakubali. Yeye ni Ar-Rahman, yeye ni Ar-Rahim. Lakini ukimwambia Ar-Rahman, jina la Allah Ar-Rahman lina maana ya huruma, hamna. Ukimwambia bwana Al-Wadud, miongoni mwa majina ya Allah ni Al-Wadud, mwenye mapenzi mengi. Ni kweli kabisa, jina lake ni mwenye mapenzi mengi kabisa. Lakini jina hili linamaanisha kwamba Allah na sifa ya mapenzi. Mapenzi na yani, ni mtu kuwa na moyo wa huruma, anakuwa wakati mwingine asononeka. Allah hawezi kuwa hivyo bwana. Kweli jina lake ni Al-Wadud, lakini ile sifa ya mapenzi Allah hana. Kama sio uchizi nini huu sasa? Na vile vile kuna makundi mengine, Ashaira, Kullabia, Matiridia. Haya makundi yanathibitisha sifa kinyume na sifa zingine. Kuna sifa ukiwaambia, je, sifa hizi mnazikubali? Naam, tukubali kabisa. Je, hizi huko hizo tukubali sisi? Sawa jamani. Hao ndio moja katika makundi ambayo yameingia katika ta'thilun juz'iyun. Al-mas'alatu at-tasi'a. Mas'ala at-tasi'a. Naam. Ila Abi Mansur. Abi Mansur الماتريدي محمد ابن محمد ابن محمود نمذهبو yao yapo karibu sana ashaira materidia madhhabu yao yapo karibu sana wa madhhabuhum qaribun min al-ashaira madhhabu yao yapo karibu sana na ashaira mwanzilishi wake anaitwa Abi Mansur al-Matiridi jina lake ni Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud kwa sema ibn Muhammadaini mtoto wa Mahmud. Sawa? Hivi tunasema yeye ni ibn Muhammadaini mtoto wa Mahmud. Al-mas'alatu at-tasi'a, mas'ala ya tisa. Ma huwa at-tamthil? Ni nini hiyo tamthil? Nini tamthil? Tunasema sana tamthil. Ni nini tamthil? Qala ibn Faris. Anasema wanawachuoni wa kilugha ibn Faris الميم والثاء واللام يعني تمثيل ميم ث لام يعني مثل الميم والثاء واللام يعني ile herufi mimu na herufi th na herufi lam aslun sahihun ni herufi za asili kabisa tena zile sahihi yadullu ala munadharati shay'in li shay herufi hizo zinajulisha juu ya munadhara kutizamana kutizamana kitu kwa kitu, kioo kwa kioo na mtu vinatizamana. Sawa jamani eh? Mimu na the na lam au mimu wa tha wa lam aslun sahih, ni herufi za asili tena sahihi. Yadullu, najulisha hizo herufi zenye asili ambazo ni sahihi. Ala munadharati shay li shay, juu ya kutizamana kitu kwa kitu, kama unavyotizama kila kioo hivi vinatizamana. Yule hayakuangalia wewe, na wewe unamwangalia yeye. Munadhara fi shay li shay, wa amma istilahan na amma tamthilu istilahan fahuwa anwa' ina aina nyingi sana. Istilah ina maana ina aina nyingi. Al-awwal moja ya tamthil, moja aina ya tamthil, kumithilisha, kuweka mithal, kuweka mfano, kuna aina nyingi sana. Namba moja, tamthilul makhluqi bil khaliq, ni kumithilisha kiumbe kwa aliyemuumba, kumfananisha kiumbe kwa aliyemuumba. Tamthilul makhluqi bil khaliq, kumithilisha na kumfananisha kiumbe kwa aliyemuumba. Wadhalika bi ithbati shay'in lil makhluqi mimma ikhtassa bihi al khaliq. Na utaijuaje kumfananisha kiumbe kwa aliyemuumba? Nako inakuwa ni kwa kukithibitisha kitu cha kiumbe, kwamba ni kuthibitisha jambo fulani kwa kiumbe. Kwa mwanadamu ukathibitisha jambo fulani kwa kiumbe, jambo hilo amejihusisha nalo kisawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana hapo? Ukathibitisha jambo kwa kiumbe, tunaye mwanadamu, ukamtafutia katika mambo yake mwanadamu na jambo fulani, ukaona hili jambo wewe tumbe mwanadamu, hili jambo hili lipo kwa mwanadamu, hili jambo lipo kwa mwanadamu, lakini ukiliangalia vizuri hilo jambo ni jambo ambalo kajihusisha nalo Allah peke yake, hakuna kiumbe wala hakuna yoyote isipokuwa ye Allah ndio amejihusisha nalo. Mathalan, mfano, wadhālika kaqawli an-naswara, kama vile kauli ya manaswara wa Kristo waliposema Isa, walipomwambia Isa huwa Allah, Isa ndio Allah. Suala la utawala na uungu ni jambo kajihusisha nalo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa suala la kuabudiwa, suala la utawala, suala la kuumba viumbe, suala la kuendesha mambo, manaswara wakaitoa kwa Allah, wakampa nani? Isa. Kwa hiyo wakamfananisha Isa na Mungu. Uungu aliyokuwa nao Allah, utawala na usimamizi aliyokuwa nao Allah, wamempa nao nani? Isa. Hii inaitwa tamthilu bil makhluqi bil khaliq, kumithilisha kiumbe kwa aliyemuumba. Kwa maana kwamba kumthibitishia kiumbe jambo ambalo hastahiki nalo kabisa, bali ni jambo ambalo maalumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mielewana hapo jamani? Tamthilul makhluqi bil khaliq wa dhalika bi ithbati shay'un lil makhluqi mimma ikhtassa bihi al khaliq wa dhalika ka qawli an nasara Isa huwa Allah. Manaswara wamesema kwamba Allah ni nani? Isa. Kwa hiyo anayeendesha mambo ya ulimwengu yote ni nani kwa wao? Lakini Isa. Anayesababisha mvua kunyesha ni Isa, na sasa hivi kapaishwa juu, sijui atafanya kazi gani. Anayesababisha mimea kutoka chini ya ardhi kwa wao wanasema ni Isa. Wakati hizi kazi zote hizi anayestahili kupewa na ni maalumu hasa hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio kumithilisha. Athani, aina ya pili ya tamthil, tamthilu al-khaliq bil makhluqi, ni kumithilisha na kumfananisha muumbaji kwa kiumbe. Unamfananisha muumbaji ambaye ni Allah, unamfananisha kwa kiumbe. Wadhālika bi ithbāti shay'in lil khaliq, nako kuna kuwa kuthibitisha kitu ambacho ni cha Allah. Unakithibitisha kwamba hili jambo ni la Allah, Allah peke yake ndio mwenye kulifanya jambo hili, linamuhusu yeye Allah peke yake, umelithibitisha jambo hilo. Nalo mimma ikhtassa bihi al-makhluq, ni jambo ambalo amejihusisha nalo mwanadamu. Wamthibitishia Allah jambo ambalo maalumu jambo hilo linapatikana kwa nani? Kwa mwanadamu. Kaqauli al-yahudi ala Allah, kama vile kauli ya mayahudi yahudha, kama vile kauli ya mayahudi juu ya Allah aliposema bi annahu faqirun wa bakhilun wa ajiz. Mayahudi walimwambia Allah kwamba yeye ni fakiri. Fakiri maana yake nini? Ah jamani, fakiri na maskini. maana fakiri ni ule hali yake ni mbaya zaidi kuliko maskini. Sawa jamani? Fakiri ni ule ambaye ana hali mbaya zaidi kuliko maskini. Maskini kidogo kapanda juu. Sasa fakiri huyu yuko hohehahe zaidi. Sasa Mayahudi walimwambia Allah kwamba yeye ni fakiri. Aya gani inasemaje hiyo aya? لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ونمبيا من سوء ما يهودي نمبيا الله. الله بخانس أسمع لقد سمع الله وحقيقة الله أميسكية قول الذين قالوا قول يا وليانباء وليوسيما إن الله فقير أميسكية قول يا وليوسيما كم الله نفكيري الله نفكيري الله أميسكية قول يا Alafu akasema wa nahnu aghnia, sisi ndio wakwasi bwana, sisi ndio matajiri. Na yeye akaniambia kwa nini alisema hivyo? Na yeye akaniambia kwa nini alisema hivyo? Wao hoja yao ya kusema hivyo ni kwa sababu Allah amewaamrisha watu watoe sadaka. Wana akili zao zilikuwa mbaya hizo. Allah kawaamrisha watu watoe nini? Malaki Allah alipiga virungu. Anatuomba sisi. Maana yeye ni fakiri. Matajiri ni kwa nani sasa? Matajiri watakuwa ni kwa nani sasa? Si ndio nyenye pesa sasa. Ndio tunayotoa sadaka sasa. Yeye ni fakiri, maana anatuombaomba sisi tutoe sadaka. Lakini Allah amewakufurisha. Ni qaulun batil. Kauli batili. Sasa sifa ya ufakiri ni sifa ya nani? Ya kiumbe, si ndio? Sasa wao sifa hii ambayo ni maalumu, sifa hii kwa kiumbe, wao wamempa nayo nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii inaitwa tamthil, ni kumfananisha Allah. Wamfananisha kwenye ufakiri na kiumbe. Kiumbe ndio mwenye sifa ya ufakiri, umasikini zaidi. Wao sifa hii wampachika nayo Allah. Wakati sifa hii maalumu inapatikana kwa mwanadamu. Kwa hiyo ndio ya pili, tamthilul khaliq bil makhluqi. Wadhālika bi ithbāti shay'in lil khāliqi mimma ikhtassa bihi al makhluq, taqawlu al yahūdi 'ala Allāh bi annahu faqīrun wa bakhīlun wa 'ājiz. Allah ni bakhili bwana. Allah tena ni 'ājiz. Anashindwa shindwa, hana uwezo, hana nguvu. 'ājiz. Aina ya tatu ya tamthil. Tamthilul khaliq bil mumtani'ati. تمثيل الخالق بالممتنعات نكم فننشا الله نكم فننشا الله بالممتنعات kwa visivyowezekana. Unamfananisha Allah kwa vitu visivyowezekana, ni jambo la muhali kabisa, ni jambo ambalo haliwezekaniki, halafu wewe unamfananisha nayo Allah subhanahu. Wadhālika kaqawli ghulati al-jahmiyya, nayo hiyo ni kauli ya wale ambao wamepevuka mipaka katika jahamia, wal falasifa, na mafalasifa pale waliposema inna Allah la maujudu wala maadum. Walisema hawa waliotupa mipaka katika jahamia, wakimsifu Allah na jambo ambalo haliwezekani kabisa, hata kiakili haliwezekani. Jahamia na falasifa wanasema inna Allah la maujudu wala maadum. Allah, hakika ya Allah, la maujudu, hayupo, wala maadum, wala hapatikani. Ndio hizo, hayupo wala hapatikani, ni kitu ambacho mumtani, hakiwezekani katika akili. Hata kwenye akili ukiingiza hakikubaliani kabisa. Allah hayupo, la maujudu, hayupo, wala maadumu, wala hapatikani. Sasa ndo nini? Kwa hiyo wao wanaabudu nini? Yaabuduna adama, au wanaabudu nini? Manake hayupo, Allah hayupo, wala hapatikani. Hawa wanaabudu nini? Hewa. Wanaabudu nini? Kwa hiyo hii ni kumfananisha Allah na visivyowezekana. Uwezo kamsifa ukamwambia Allah miongoni mwa sifa zake la maujudu wala maadum. Miongoni mwa sifa za Allah hayupo wala hapatikani. Ndoni. Kwa hiyo hii ni kumsifu Allah kwa vitu ambavyo haviwezekani. Ukishasema kwamba ni kiumbe, ukisema kwamba hichi ni kiumbe mathala katika viumbe, lazima sharti kama hicho kiumbe kiwepo. Kama utasema kuna mnyama sijui yuko hivi na hivi na hivi, sharti lazima awepo, hata kama sio zama hizi, zama zilizopita, lazima awepo. Halafu jambo la pili, nyinyi mmejuaje sasa kwamba Allah hayupo wala hapatikani? Mmejuaje? Sababu hayupo hajawaambieni, mmejuaje? Eh? Nyinyi wenyewe mmejuaje? Kwa hiyo unaona kwamba ni kipimo ambacho ni fasi. Arabi gawanyo cha nne, tamthilul khaliq bil ma'dumati. Tamthilul khaliq bil ma'dumati ni kumfananisha Allah kwa vitu visivyokuwepo. Kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile vitu ambavyo havipo. Kalladhina nafau sifati thubutiyati anillahi subhanahu wa ta'ala, kama vile wale ambao waliokanusha sifa za thubutia kwa Allah subhanahu. Sifatu thubutia ni sifa gani? Mfano elimu, eh? Kuona, eh? Uhai. Miongoni mwa sifa ambazo Allah amejithibitisha nafsi yake kwamba yeye ana uhai. Sasa wao wakamfananisha Allah na vitu visivyokuwepo. Akatoa mfano kama vile ambao wamekanusha sifa za thubutia. Mfano, miongoni mwa sifa za thubutia, Allah amejithibitishia kwamba yeye yuko hai. Allah yupo hai, miongoni mwa sifa zake kwamba yeye yuko hai, Al-Hayyul Qayyum. Sasa eti sifa ya Al-Hayyul Qayyum ya uhai wao unaikanusha. Ukikanusha mnaabudu nini sasa? Kama sio yuko hai maana yake nini? Kama yuko maana kafa. La hasha. Na yeye amejisifu kwamba huwa al-hayyul qayyum. Kwa tamthilu al-khaliq bil ma'dumat ni kwa maana wanamithilisha na mfanisha Allah na visivyo kuwepo. Kama vile ukanusha sifa za thubutia zote. Haya ni masala tutasia. Niko nimepangia nimetia nia kusoma mpaka masala tul ashira, lakini kwa mvua imezidi hii sauti inakuwa ni hatari, inakuwa kali sana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.